Jeg kan altså så godt lide nisser. Jeg synes, de er så søde og røde, synes I ikke? Det kan være det, fordi de er så små, og de er så søde. Jeg er jo heller ikke selv ret stor, men I kan da se mig, ikke? Nå, men så kan I da høre mig. Her er jeg. Juhu! Nu er det jo ikke alle nisser, der er lige store, vel? Nogle er endda lige små nok endda. Det er de såkaldte mininisser. De er mindre end alle os andre. Det er vist nok også derfor, at de kaldes for mininisser. Og det er nok også derfor, at de er de allermindste. Tror I ikke også det? Ja, det tror jeg også. Tænk, jeg har hørt, men altså ikke set, at de allermindste nisser, de ikke er større end spidsen af en negl. Ja, altså ikke spidsen af deres egen negl, men for eksempel en spidsen af din negl, og sikkert knap så sort. Ja, ikke fordi, der er jo også sorte nisser til. Mange af dem bor nede i Afrika og kaldes for afrikanisser. Men jeg ved ikke hvorfor. Afrikanisser? Ja, hvorfor hedder de egentlig det? Det er da et sjovt navn og et stort navn til en nisse. Men det kan selvfølgelig være, at den allerførste negernisse hed Afri og kunne en hel masse, og så sagde alle Afrika. Og så kan det være, at de andre negernisser lærte en hel masse af Afri, så de også kunne kan. Og derfor er de så blevet kaldt for afrikanisser alle sammen. Jeg ved som bekendt ikke, om det er derfra navnet stammer, men det kan da være af Afrika. Der er også nisser over i Asien, men de er tit sådan lidt sure i det, så de kaldes for asienisser. Og der findes nisser over i Amerika. De kaldes for amerikanisser. Men jeg ved ikke hvorfor. Jo, det kan da forresten være, at den allerførste røde indianernisse hedder Ameri, og han også kunne en hel masse, ligesom vores ven Afri. Og så er alle sagt Amerika, og så kan det være, at de andre små røde indianernisser lærte en hel masse af Ameri, så de også kunne kan. Og så er de alle sammen til sidst blevet kaldt for amerikanisser. Tror I forresten ikke også det? Så er der de sjove små nisser over fra Kina. Det er dem, man kalder kinesser. Det er dem, man fyrer i nytårsaften, hvis man må for sin mor og sin politimester. Jeg tror ikke, de små søde kinesere bryder sig spor om at blive fyret i nytårsaften. Nej, det tror jeg altså ikke. Og ved I hvorfor? Jo, for resten af året går de og ser skævt til os andre. Ja, det gør de. Prøv selv at skæv til dem en gang. De har det også hårdt, de små kinesere. Altid pisk ned ad nakken. Der er ikke nisser over i Australien, har jeg hørt. Eller rettere sagt, dem har jeg ikke hørt. Men stornissen siger nu alligevel, at hvis der er, så hopper de rundt med deres små nissebørn på maverne. Det tror jeg ikke på. Nej, så tror jeg mere, at de nedstammer fra en nisse, der hed Stralje, som altid hoppede rundt og råbte af dernede. Og så har alle de andre nisser gjort ligesådan. Og så er de blevet kaldt for australienisser. Men ude i Stillehavet bor de små bikininisser. Så der er ikke så stille endda. Tænk, de går rundt topløse. Men det må også være for varmt med tophuer på dernede. Jeg har hørt, at selv julemanden er bikininisser dernede. Så varmt er der. Nå, nu siger stornissen, at det godt kan være, at der har været en nisse, der hed Stralje. Og så alle ungerne sparkede så meget i hendes pose på maven, så hun råbte af hele tiden. Og derfor blev kaldt for australienisse. Ja, det lyder da forresten meget sandsynligt. Der er mange nisser på Sydpolen og Nordpolen. På Sydpolen kaldes de for nissepingviner og viner meget. Og de er altid fint klædt på i smoking og sort og hvidt og sådan. Og de får altid is til dessert. Det er sært. Nisserne på Nordpolen, jamen det er jo vores nærmeste familie. De ligner også danske nisser til forveksling. De har bare ikke så røde næser, mere blå. Ja, der findes også chokoladenisser. Ja, dem kan jeg også godt lide. Jeg synes bare, de er alt for små. Synes I ikke også det? Om der er vatnisser til? Det tror jeg ikke, vi skal komme nærmere ind på, imens stornissen er her. Nå, men jeg må også leve nu. Jeg skal ud og nisse. Hej så længe.